Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi hamile kalamaz ve doğuramaz. Ömrü uzayanın ömrünün uzaması, ömrü kısalanın ömrünün kısalması kitapta ve mahfuzda yazılmıştır. Şüphesiz ki bu da Allah'a göre çok kolaydır.